Nakalimutan ko pa ba kahapon natin kay saya? Ano ang pagkakamalit? Pinili mong humanap ng iba. Ito'y di ko inaasahan. O bakit nga ba iiwanan? Gayong labis naman kitang minamahal. Paano ko matatanggap sa puso na mayroon ka ng iba? Paano dadayain ang isipan kong pag-ibig mo'y siya na? Bakit ganon laging ikaw pa rin aking naaalala? At di ko magawang limutin ka. Wala akong magagawa kundi ang maghintay sa'yo. Baka sakaling maisipan mo na magbalik sa piling ko. Tunay na kay hirap umasa, muli ikaw ay makasama. Basta't sa puso ko'y wala pa rin iba. Paano ko matatanggap sa puso na mayroon ka ng iba? Paano dadayain ang isipan kong pag-ibig mo'y siya na? Bakit ganun laging ikaw pa rin aking naaalala? At di ko magawang limutin ka. Hindi